بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. باب دي بيان دليقي إشاد أهل علم أو علماء دفارا معلوم رضي مقرر قري شفاغيك وزديلا تعليم ورقوم أو دليل مذاكرة بورسركم. نذیر ترجمه الباب نغرض و مقصود امام بخاری رحمت الله علیه داده چه در درس و تدریس در تعلیم و تعلم در پار زمانن یا مکانن تحدید و تعین کول در بلعات و زمره که نرازی بلکه دای و جایز امر ده. نارنگ دوی مغرض شارحین دا ذکر کنه اذا تعليم او تذكير ظهار هفتوار يا ما هان تعين کو جائز دي او دا په تقصير في تبليغ کې ناراضي اگر اذا په تبليغ کې کوتاهي وکا روزانه دي درسونو کو میاش کې دي او په هفته کې دي او کو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير جرير بن مراد جرير ابن عبد الحميد الضبي له اشتدا في قرايو اخر كده اختلاط شكار شوي والله محدثين ونيك زامن مولاد ورقليو كده اختلاط في حالت كي غي لمحجوب ورجول وشال اجازتنا ورقول شده دن الحديث واغري فلار لم يجي حديث بشالنا بياني او شاگردان چه بمرات لن وغيب ورلن پري خدر مذري وجن أهل علم ذكر كري لم يسمع أحد منه في اختلاطه شيئا فهالة اختلاط كذا دن إيجا سماع نذكر حديث نذي ولمني محدث مختلط عموما أغا روايات بعد الاختلاط وي أغا حجت نوي قبول نوي أو كم روايات قبل الاختلاط ذكر كري وذيث قبل وي قبول وي. جرير بن عبد الحميد الضنبي رحمه الله دخل نیکانو او صالحین و عالمان و اولاد بسبب اللہ دین ساتل دے شہالت الاختلاط کی دن روایات نبیرہ نقل عن منصور عن ابی وائل قال كان عبداللہ يذکر الناس في كل خمیس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و خلق لا تعلیم ورقولو تذكير بورقول موعظة ونصيحة بورقول في كل خميس فهر جمرات باني افتك يورز جمرات فرز باني. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بخلق للتذكير كولو وعز نصيحة او دين خبر بوي فقال له رجل يصلي ورلوي بعض روايات كذي رجل مراغل سداو يزيد ابن معاوية النخعي دور له يا أبا عبد الرحمن هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنيده فإذا عبد الرحمن بلارا لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم خامخ هذا خبر زخوهم ستمو لتذكير وتعليم راكي هر رز في هفتوار فزيك هر رز نمو ذا خبر خوخو. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أما إنه يمنعني من ذلك خبردار يقينا من كيما لدينا أني أكره أن أمن لكم زلا خبر بذكرنا تتاسو استريكم لا كار ذكركم شدين يريكم تاسو استري شيء أو مخت ذكر فلش الله رب العالمين نستريكي ترديك تاسو استري شيء نتاسو قدير ما نستريكم نا تتاسو استومان شيء وإني يتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. او زه پدې نصيحت او موعظه باندې تاسو د اوقات او رعایت کوم لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم يتخولنا بها زموږ د اوقات او رعایت به ګول پدې نصيحت سره قتل به کوم وخت مناسب دی دغه خیال له دا مراعات به مخافه السامه علينا د وجد یری د ستړي کېدونه په موږ باندې دې خشیت د وجنبه هر وخت موعظه او نصیحت نکول چې اسنا مستړي شو او مستومانه شو د ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت ظاهر او واضح نه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په هفتوار د زیارت پر باندې درس کولو خلق له موعظه او تذکیر کولو نو په دې کې سبدعت نشته بل دا تقصیر په تبلیغ نه نه یعنی کوتای درنه وشو باب من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین باب د بیان دی کې چې د چا بارک الله رب العالمین د خیر اراده ولري نو اغلا قوه ورنسیب کی دین دین کی اغا فقیح وگردائی دا فقه فی الدین وضاحت داغی افضلیت او بہتر والی پدی باب سر مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر گئی او نصد حدیث ترجمت الباب وگردولو وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول وماذا معاوية رضي الله عنه نريد لك ذا سهانت كي خطيب وفرمائني خطبيوي بخطبك ذا حديث ويلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نريد لك فرمائني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رجاء بارك شيء الله ده خير اراده ولري نزل فوه ونسك في الدين كي قداما في حديث كده عموم ده بارك ما بي اشكال واعتراض راضي كقول البلوغ كم ما شو مفاد شي بحالة ده ايمان كي نو ده بارك خود خير اراده لرشوه ده مسلمه خبره ده و ده خو فقیه نه ده ده مسلمان نابالغ معشوم وفات شو نو ده خیر اراده ده باره که لرلی شوی ده اعلان که ده فقیه نه ده علامه سیندی رحمت الله علیه وی چه دلتا که دامن ده اغا عموم نه ده که قل تمام افراد لشامل وی بلکه ده اغا عام نه که خص منه البعض چه ده اغین بعض افراد خاصی وی معنى ذلك كي من يرد الله به خيرا خاصا تشابارك كي الله خصوصي ده خير إرادة ولري ندلب دين توح ورنسيب فيه أو يا خيرا كي تنوين ده تعظيم ده فاذ من يرد الله به خيرا عظيما يفقهه في الدين هذا قد يوصل إيمان روله ده بارك ده خير إرادة لرلي شويدا خدای ته راځه د چې من عموم د پاره په کار دی چې بدینم په دې کنه ولیک بدینم په دې الله د خیر اراده نه لرلی مطلب دا دی چې دا عام مخصوص منه البعض من يرد الله به خيرا خاصا او خيرا عظيما علامه سيدي رحمت الله عليه ذکر کړی وانما انا قاسم والله يعطي يقينا ذو تقسيمون كم ذا علم او الله وركون كده ورقرا الله کوي قديمان مشكال اعتراض راضي النبي كريم عليه الصلاة والسلام حقيقة قاسم لأن معتد تقسيم من لا كي إعطاء من لا كي أو مجازا النبي كريم صلى الله عليه وسلم دوارا دي قاسم دي أو معتد دي ولهذا دلت الأخار سنجر آغلي كذا نسبة دو تقسيم من لا كي دي أو نسبة دو إعطائتنا نفي كي دي فيو اعتبار ذرا نبي عليه الصلاة والسلام نقاسم دي ونو معتي في اعتبار ذا حقيقت او شما جاد را وقت لنو بيا دوالا دي تو فكار دي يادي دوالا نفي کرده وي فيو حيثيت بان دي يادي دوالا ورلا ثابت کرده وي فبل حيثيت بان دي اولي يو ثابت شوي يو نفي شوي دې جواب دا چې در اصل په عرف کې معتی مالک لویلې شي او قاسم تقسیمون کلا مطلب دا چې اصل مالک خو الله دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زده الله د طرف نه تقسیمون کیا ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله او همیشه به دا امت قائم ولاړ په دین د الله باندې لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله نقصان نشي رسول دوی ته اوسو چې د لوی مخالفت کوي تر دې چې الله هي سره راشي امر الله راشي قیامت قائم شي رسو کتاب المناقب کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي په هغه کې راځي چې لا تضال من امتي امه قائمه او بل روایت لا يزال لا تزال طائفه من امتي هميشه به یو ډله یو امت زمان امتنا او په دې کې دا نه ذکر کړي ټول امت بارک وی لا تزال هذه الامه قائمه على امر الله سیدا په دې کې تخصیص دی یو طائفه د امتنا بعد الله په دین باندې برقرار ولاړی هغه له سوء نقصان نشي رسول کې مخالفي وي تر دې چې قیامت راشي نو د دې امت او طائفین مراد څوک دي چې غیبت او قیامت په حق باندې قائم وي رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کی بیا وی هم اهل العلم مراد درین اهل علم نی او امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وی فدید طائفین مراد اصحاب الحديث او اهل الحديث نشو بیا مال پته نشته چې څوک ته مراد دي او روایت ده صحیح مسلم کې راغلی چې مراد د دین مجاهدین دي کوم چې الله په لار کې جهاد کوي لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه هميشه وي یو ډله د امت زمانه چې په حق باندې باغې قتال او جنگ کوي او په دې باندې به ولاړ تر قیامت پورې خو صحیح خبره ده چې مراد د دین مجاهدین دي خدا اهل علم چې ذکر کړي مراد تر محدثین او اهل علم دي دې په منځ کې څه تعارض نشته جهاد عام نه کله جهاد دا بالسيف كلا جهاد باللسان من كلا بالقلم من اللي طول لشامل لي فهديث كي تراغلي دي وخاص كر لفظ دي مجاهدين وراغلي بيادة مثال كتور بان دي أهل علم فاغي في علماء مشمار كري دي محدثين مشمار كري باب الفهم في العلم دا باب دي بيان دي كي فعلم کی فهم او طوح حاصلول دا غیسوم فضیلت تے غرض امام بخاری وی پر ترجمت الباب سردہ دے چی فضل الفهم فی العلمی فعلم مانی پویدل فاغی کی فهم نصب کیدل لذی فضیلت بیانی علامہ سیدی رحمت اللہ علیہ وی چی غرض دے ترجمت الباب دا دے چی پا افہامو کی تفاوت شتا دچا فهم په دین کې کم نه دچا سیواله او دا کوم حدیث چې ذکر کړي د باب لام د پاغي کې عمر رضی الله عنه مال پته لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومېونی تفوس کین او غینه مراد کې جوړه ده او یو ګور ابن عمر رضی الله عنه سره د دین چې په عمر کې کشر ده او بیا هم پر سوال باندې پوه شو الله د علم فهم ورکړو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله مرادنا علي بن المديني امير المؤمنين في الحديث قال رب العالمين اغلب علم حديث كلوشان ورغلين او بلا منازع امام ذي الفن ترديج امام بخاري وبي ما استصغرت نفسي عند احد الا عند علي بن المديني ما ليجاب علمی مجالس و گزان ما شمو بی علم ندش مار لے مگر ہم مجلس علی بن المدینی کی علی بن المدینی جب امام بخاری دا قول وارد وغبوی دعو هذا فإنهو لم یر مثل نفسه امام بخاری دا حبر اپنی لئی چیزا ما بارک لاسی وئی دو دخل زان غنتی سب لگی کتلی مطلب دا جدے زمان اللوی عالم دے علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ وی حدثنا سفیان مراد بن سفيان ابن عيينة قال قال لي ابن ابي نجيح وما ابن ابي نجيح ويدي شهدون دي عبد الله ودفلاهم دي يسار عبد الله ابن يسار عن مجاهد مجاهد ابن جبر المكي اللي هو محدث دي وعزيم مفسر دي القرآن ويبد الله ابن عباس رضي الله عنه وانا مديرش بيري قرآن الكريم موريد لي امام زهبي ذكر كلي او دري بيري خمي تداخي اوريد لي جدهر آيات سلم المدرونه كيف نزلت وفي من نزلت آيات سنگا نازل شوئے دشا بارک نازل شوئے او دی آيات مقصد سوئے مکہ مکرمہ کی بیا وفات شوئے دے و مسجد حرام کی نسجدی محالت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماوی صحبت ابن عمر الى المدینہ زاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما سرم ملگر شوئے من دمکی مکرمین الواقلی تر مدینی منوری بھول پسفر کی فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا نمات ننور ذلي شغل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث بياني مغري وحديث لا غي احتياطه في إكثار في الرواية بين ذي وجن نقوله فسرد تربي حديث ذكا نميانه في أسنا ما نبكي سخطائي وغلقي واكيشي وذي وعيد وذيالي لا اندران شم في من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يا ذي يري لان ديران شمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار نويد مكينة ترمديني بوري سفر مور سرقول يو حديث متي سرقوا وغيدو لاو سنة سفر نرج برق قاڑي كلي دو بيان تيك دور رسي او دا غشان قاڑي تدري سلور تنشفر وغيان تور كولي دا پورا دي يوي هفتي منزل و سفر وفي دل بيكول يو حديث مثل أورد لك حديث ذات ابن عمر سيقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار موند نبي كريم صلى الله عليه وسلم سروه نرون نشوه أغيل بجمار أغمغض أو شمد كجوري جمار ولكذيش شحم النخل ابتداك جد كجوري وكم قلغن تروجي باغيك لخواز دغنتي مين شما ونتی عربی او سن کنی چکونه پی لگه ایستر غنطه ده بیره ونتی خوان کهی نددی اغا مغز او اغا شما ونتی چی اغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرون افا فقال من اللہ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان ان من الشجر شجرة مثلها کمثل المسلم یقینا ددی اونونا یوونا دا اداغی مثال بشند مسلمان دے داغی صفت فشان دا مسلمان دے ذکر اولا ہمیشہ شنوی مسلمان دن پیو حالت ویدانتی لن مسلمان و سبابلتا اولا غب اخفل زی باند قائم اینو مسلمان من پخفل دین باند قائم وی اولا شاید خیر و برکت ونی داغی نسی کم امیور ہوزی نو آخلت کچم خوری سازیم خوری او چې کله په خشيان پرې وشي بیا په مسلمان نوم قسمه قسمه خیرونه خوري نیک اعمال به فيها الخير وکړي دا رنګ راغي پانی هغه بیکار نه دي دا پښتونې خلک خوځي جوړي او نور سینه دي جوړي نو مسلمان به ټول د خیر نه لګوي فأردت أن أقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما اراده لري وا چې دا ورلوه چې دینه د کجوونه مراد ده أن أقول هي النخلة لا شوان ذاك جردا فإذا أنا أصغر القوم فسكت نو إذا بدي قوم كتولك ما شومهم نشفهم دامي بيدبيو قرن لا كما شوم دي تمشران وفمجلس كده جواب وركي وخبر رفعين أورست بدا حديث إمام بخاري رحمة الله عليه ذكر دي وإذا جكور لراغم نطلار لم يومي إذا ما أزلك فراغلين جدين مراد كجردا قطاس وابو بكر رضي الله عنه مشران ناس دو نماذك جوابون قوي فلار نلالو يمير المهين عمر رضي الله عنه لأن قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا كذا خبره دي كلاوه داب مال دي الدنيا أو دي دي نعمتوننا بهتر وعا لا ترجمة الباقصة دي حديث مناسبة راغي شعور عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سردكم عمرينا تديم فمسألة بأن دي فوح شو ودادا فزيلة شو باب الفهم في العلم فضیلت څنګه شپلار ولوي کله دی ما دا خبره لیکله دا ما د پاره د دنیا او د ارسنه بهتره وي چې ته په دین باندې پوهیږي او فهم درکې وي فدا مال دا ارسن غورا و بهتر و فسكتو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و اذا شفهم جواب من نبي الاسلام لورنكو فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلاء بیا صحابه و تفوزوكو نبي الاسلام لئو شنو لخو پتا نشتا تاسو يو ايدا كم او ندا نبي الاسلام و ايدا تجوري و ندا باب الاغتبات في العلم والحكمة دا باب د په بیان د دې کې چې په علم او حکمت کې رشق او سیالي کول پکار دي. په دنیا کې د خلکو سره سیالي مه کوئ چې د اخلاقي څنګه دې زموږ غونټه شم څنګه نه پورته شم. په علم او حکمت کې دا وګصي او سړي د الله علم ورکړي حکمت ورکړي نو تم ځان دا غونټه کا ارتباط ویل کېږي شي یو سړی دا تمنا وکړي چې د دې بل سړي غوښته نعمت مال ملاوي شي او دا د حسد برعکس دی. حسد دی لوی چې اسلامي باندې الله کوم نعمت کړي د دې واخلي. برابر خبره ده چې ور سره دا وایي چې دا نعمت د مال ملاوي شي یا ملاوي نه شي. خو د بل د نعمت د زوال تمنا کول حسد دی او د بل د نعمت تمه درل چې د سره دی وی الله دې مالم راکې دي. ارتباط ممدوح دی جایز دی او حسد گناه کبیره ده. او بل په باب سره امام بخاری رحمت الله علیه مقصد هم دی چې په دې حدیث کې به ذکر د حسد راځي لکه د حسد به ذکر کیږي. نو په ترجمه الباب سره هغه وضاحت او تفسیر وکړو چې د حسد نه مراد په دې حدیث کې ارتباط او غفله ده. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا. امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرمایلی چې تاسو علم حاصل کړئ مخکې د سرداري جوړېدو نه مخکې د دې نه چې تاسو سردار کیږئ د خلکو مشر کیږئ نه مخکې علم حاصل کړئ. مقصد دا دی چې کله یو سړی سردار شو مشر شو د مواردی په سر کې د علم د حصول نه بیا دی عاجز وي مزید علم بیا نشي کولای زمواري په سر شي. نو په سر کې د بوجو زمواري د عزيز اغینا مخکې په دین باندې ځان کوی کا. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایل اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فلسیو نوجوان مشر او سردار جوړ شي صدر شي نو زده نه ډېر علم فوت شو ځکه د صدارت نه پس د مشرۍ نه پس بیا علم موقع نه ملاویږي. بس خو د غذې باندې ودرېږي هغه کوم چې دې کړی هغه انسان نه اکثر بیا پاتې کېږي رس په رس تېهېرېږي. او بعضې د تسود معنا کړی قبل ان تزوجو مخکې د دې نه چې تاسو واده وکړئ. واده سره د انسان په سر د مواری راشي نو بیا ور لدا علم د حصول مخنه ملاویږي. او بعض اهل علم وایي چې قبل ان تسودوا معنا دا ده قبل سواد اللحيه. فالاکوانی که علم وکړي دا نه سیږي موتور شو او بیا دا غینه رسو علم شروع کوي. دلته امام بخاری رحمت الله علیه عمر رضی الله عنه دا معلق اثر کې ذکر کوي. دا ابن ابي شیبه رحمت الله علیه په خپل مصنف کې ورو اهل علم موصولا ذکر کړی. پس امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عمر رضی اللہ عنہ دا قول مقصد ذکر کئی چی تفقہو قبل ان تسودو علم آسل کئی مخید سرداری جوڑی دونا نبی مقصد ویداد قال ابو عبداللہ ابو عبداللہ ویدانی دا امام بخاری وبعد ان تسودو او پس دینا چی تاسو سرداران جوڑ شئی دانا چی دا قبل ان تسودو معنا دا چی دا غین مخی دا غین مخیم علم کوئی و دا غین رسول تر مرگ پوری دا اغتباط فی العلم والحکمت کوئی. او دلیل ذکر کئی وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنهم. علم حاصل کرو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه و مردرو بس دلوی عمر دا غین فعمر کی غیر واندشوی و مشرانو قدین ذکرو او دا غینا علماء و فقهاء جوشیو. دا مقصد نه چې تفقهو قبل ان تسودو بلکې دا قبل په معنا د بعد سره دی چې په دغه اکتفا مه کوئ بلکې تر مرګ پورې په لوی امید علم حصول پسې ګرځئ. د ترجمة الباب سره د دې اثر مناسبت په دې وجه دی چې دا تفقه په دین باندې ځان پویول دا سبب دی د سیاست، سبب دی د سیادت، دا ثمره او نتیجه د علم ده، د علم په سبب او د دې په ثمره کې بتانه سردار او سید جوړیږي. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا حميدي مراد عبد الله بن زبير بن عيسى ابو بكر مكيده اويش قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينه حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، اسماعيل بن ابي خالد الاحمسي البجلي على غير ما حدثناه الزهري. لا غسلتنا الىه في حديث بيان كده فاغي ما نقول امام الزهري تدي عبارة مقصد سده كده سنة طمان امام بخاري رحمة الله عليه ذا ذكر كان جي اسماعيل بن ابي خالد وي على غير ما حدثناه الزهري. مقصد ذا ده كده روايات كي اذا كان سفيان بن عوين رحمة الله عليه دخل دو استاذان من نقل كي زهري او اسماعيل، سفيان سوري استاذان من يوده اسماعيل بن ابي خالد او بلد الاستاذ ده محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نذيل اشاره كي جدا حديث ظلماء دو استاذان انا اريد لده ندايو قسمة هذه رواية دفارة متابعة ذكر كي لسنة ما دو زهرين اريد لده لاسي دا اسماعيل بن ابي خالدنا وزهري على بعض الطريقة لدي بيان كده بكما طريقة إسماعيل بن أبي خالد. مدديد وفايدين دي متابعة يودا تقوية حديث إذا حديث متعددة وقال طرق ثانية دراشي ودي لفي تقوية ملاويه أو بيان فدي سرا سفيان بن عيان رحمة الله عليه دفد يوهم وتعارس كي دي اعتراس كي كيسي نسو لابن عيان مختلف سندون وقوري او غفدا خیال او غمانو کی جب دی سنت کی کوئی اضطراب دے ابن سفیان ابن عوینے کلد زہرین نقل کئی کلد اسماعیل ابن ابی خالد نظمخ کی نور لوئی تو ورمال دی بول استاذان و حدیث بیان کلدے مگر پسنت کی درکل یو راضی کلبل راضی چو غردا غمانو نگی جدا اضطراب دے. قال سمعت قیس ابن ابی حازم قال سمعت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين غبت نشتا مدر قدوس دنكي حسد نورات قدره كي غبت دا يو كس بعد اللا ديني يا دنيوين يعمد كلي سويت دا سمالا من الوحينا نعمت اللا فما قوكي فدده ميخ جمالا من الوحينا فدو خصلة دنكي حسد وغبت بكار دا رجل آتاه الله مالا يا رجل آتاه الله مالا رجل شي مرفوع شي نبي ادا مبتدا دا او دارستو جدي خبر ده خو په رجل کې داوی د مضاف قائم مقام ګرځیدل مخکې د دینه دي خصله رجل مضاف نه حذف شوی او مضاف الیه له مضاف اعراب اله شوی یو هغه سره دی چې الله مال ورکړی یا دا خبر دی مبتدا یا محذوف ده احدهما رجل او خو مجرور شي دا بیا بدل دی د اثنتین نه د مبدل منه او د بدل یو اعراب وي هغه د فی حرف جر د وجه نه مجرور دی نظام بیا مجرور شو رجل آتاه الله مالا یو هغه سره دی چې الله مال ورکړی فسلطه علی هلکته فی الحق نو دے مسلط کرے توفیق ورکڑے دے دے پلبولو بانے فحقی چی سمر الحق او دے خیر کارونے دی نو پاگی کے دے دا مال صرف کئی خرچ کئی ورجل آتاہ اللہ الحکمہ یا ورجل آتاہ اللہ الحکمہ دوے مغسرے دے کہ اللہ رب العالمین دے لحکمت ورکڑے مراد دے حکمت نا قرآن کریم نے لکہ دا حدیث بروس مصنف رحمت اللہ علیہ فضائل القرآن کی ذکر کی فاقی کی داخل ورجل علمه اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار بلغ سلیدش اللہ علم القرآن ورکڑی نو د شپې او د قرآن کریم لولي د دې سره د غفته وکړي چې الله مال نه د علم د قرآن راکي چې د ورځې او شپې لولم. نو دوی ما سره د الله حکمت ورکړي او هغه یقضي بها او يعلمها. نو دوی په دې حکمت باندې فیصله کوي، الله په کتاب خلق له فیصله کوي. فالحكم بينهم بما انزل الله، الله جل وعلا سره لګیږي کوم کتاب در کړی هغه فیصله کوي. او يعلمها او دې تعلیم خلق له ورکړي. نغفته په دې دوه سيزونو کې پکار ده، په نورو سيزونو کې نه، ځکه وي باب الاقتباس في العلم والحكم مناسبت د ترجمه الباب سره واضح نه. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الى الخضر. دا باب د بیان دا کې چې ذکر شوی دی چې موسی علیه السلام په ساحل البحر د سمندر په کناره باندې سفر او مزل کړو، خضر علیه السلام لا غرض او مقصود په دې ترجمه الباب سره دا دی چې طلب علم کې به مشقتونه برداشت شي لکه موسی علیه السلام سفر کړی. یا مقصد د ترجمه الباب دا دی افضلم ده مفضولنا ده علم طلب كل شيء موسى عليه الصلاة والسلام في الجملة افضل ده خضر عليه الصلاة والسلام خود دريو مسلو ده ذكر ده پاره ده وقت سفر کرده ده افضل ده مفضول ده پاره سفر کرده. في البحر سر بداقة يدلقي جي في ساحل البحر وناحيته، لكن موسى عليه الصلاة والسلام دا سفر فدرياب وسمندر كنو فنبل كداغي فكنارة بانديو صرف دان اخا وعلامه وشدان تريكم ما يولو او اغيب قبول وردوبكو نفدغ زينا يكوشو الالا ورن اخا مقرر كلوا فكم من نتا صبوري خضر عليه الصلاة والسلام وغب كداغ زيكيوي. او وجه به ذکر کی حدیث ذکر گئی کہ موسی علیہ الصلات والسلام لدا حکم لی شویو کہ خضر علیہ الصلات والسلام للاڑو دا غنی علم حاصل. وقوله تبارک وتعالی هل اتبعک على ان تعلمنی الآیات، او دا باب دا بیان دا تفسیر وضاحت دی آیات کی کہ موسی علیہ الصلات والسلام خضر علیہ الصلات والسلام لویلیو هل اتبعو آیا ذروانی گم ندتا فسی علا ان تعلمنی داسی تب تعلیم راکی مالا دا علم نزدکر دا پارا ورلتلیم او بیائی پا آزے کی اغیل انتماس کو درخواست پیش کو چیزی تاسو اجازت راکوئی چیزت تاسو تابداریم کم داسی مالا با تعلیم راکوئی. دا خضر علیہ السلام قلوم کن اہل علم گرن اختلافات تی ګڼ اقوال دي، اختلاف دي. یو دا جنوب دي نو بلیا، او بعد یې نوم ذکر کړه الیاس، او څوک چې نوم یې یسع، او بعد یې عامر یا خضرون ذکر کړه. کنو سره خضرون راځي خبره دا چې د نوم بلیا ابن ملکان، او دا خضر یا په فتحی دخه او کسری د ضاد سره دی، او یا خضرون دی فکسری د خاو سکون د ذات سره، او دا د لقبو لکه رستو با مصنف رحمت الله علیه کتاب احادیث الانبیاء کی دا بحریر رضی اللہ عنہ مرفوعا حدیث ذکر کی چه انما سمی الخضر لانه جلس على ثروت بیضاء فاذا هی تهتز من خلفه خضراء. خضر ورلد دیو جنوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه ده پخڑو او اوچو و خوب انده ناستو او چرا پاسی دونو لاندن غواخت تکشن شمیو نزکا ورل خضر وی دیکن معنا ده خدرت او ده شنوالی پتا دا او ده اهل علم و ده راجح و ده صحیح قول مطابق چرا ده جمهور و مذهب ده ده نبی من الانبیاء، او بعد صوفیاء او دنی اهل علم ذکر کری چه ده ولی من الاولیاء و صحیح قول داده چه ده الله نبيه. او د جمهور محدثین او محققین اهل علم قول چې خضر علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی دی باندې جمهور اهل علم دلیل دی چې حدیث نه رسول امام بخاری ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی لنن ورځ نه تاسو حساب لګوي چې سل کال ته دی په دې دنیا کې چې څومره خلک دنا ټول وفات شوی او باقی نه نصلنا دائی تنزل لسوا قال تیرینو والدی لذا حدیث لعبومن اهل علم وفات خضر علیه الصلاة والسلام استدلال کریم بل اللہ رب العالمین نفول انبیاء و پیغمبران و ندا وعدا غستوا شزما اخرانی پیغمبر ذل مغاشی لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم و اخذتم على ذالکم اصری قالوا اقررنا زما اخیرن نبی راشی ایمان با فرانای دا غمدد بکوئی نطول انبیاؤوئی شنو اقرار و قواتکو لپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی سخت احوال راقی لطوائف را سخت روا سالنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا احد کی تکلیف رسید لئے فنور غزوات کی خود شرط مدلی نقل فصحیح صریح حدیث کی کی حضر علیہ الصلات والسلام دی داغی نصرت لاغی کی جو اندے جو لے دوازنے وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الأزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ويجي مال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خبر راكنا الحديث رانا بيان كده كده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تمارا جنرا غلي وهو دده والحر بن قيس بن حسن الخضاري او ده حر بن قيس رضي الله عنه فمنسكي كده صاحب ده موسى عليه الصلاة والسلام سوكو شي غسفر كده وده علم ده فارا قال ابن عباس هو خضر ابن عباس رضي الله عنهما ويت مراد دين خضر عليه الصلاة والسلام دي فمر بهما أبي بن كعب فلدوار بان دي أبي بن كعب رضي الله عنه تيرشم فدعاه ابن عباس فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دي راغبت وور لي ويلو إني تماريت أنا وصاحبي زمان زمان دي مرقري تحر ابن قيس اختلاف دي فلك مهجم دي فهذا كما دا مرقد في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه فصاحبه مرقد موسى عليه السلام كي أغمر قره كي موسى عليه الصلاة والسلام نقفل ربوض ألانا دا غد ملاقات بارك دا غد لار تتوس كدهو كي دسر بزما ملاقات كيه أو دا ملاقات لار بسن لي فكما لار بوازم فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه آیا تا دا نبی علیہ السلام سا حدیث اولی دل چی دی حالت ذکر کولو دا خضر ذکر پکراغ لیمی علیہ الصلاة والسلام قال نعم عبید رضی اللہ عنہ اللہ چی عما حدیث اولی دل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اولی دل بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجی فرمائی لی بینما موسیٰ فی ملئی من بنی اسرائیل فمن دلی کلی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فیوڑلکیون بنی اسرائیلنا او بیان کولو ډېر ناشنا په خلکو باندې ولګې دنیا او کسرا پاسې دو اذ جاءه رجل فقال يا سري راغله او کسرا پاسې دره او تاسو څه کړو هل تعلم احد اعلم من قال موسى لا يا يا طالب فتشتا اذا كان رسول ډېر لوی عالم وي خلفه هي موسى عليه السلام الله شنا زمانه لوی عالم نشته موسى عليه السلام دا خبره په خپل زبان حق او سیده نبی چې موجود وی دا غنه لوی عالم نی په امت کې او بیا موسی کلیم الله د اول العزم پیغمبرانو نه نه دا الله رب العالمین دا خبره خو خاطر فاوحى الله الى موسى بلا عبدنا حضر موسى عليه السلام نه الله وحي وکنا د تانه په باندې مسلو کې یو په عالم شته چې غزم بنده حضر عليه الصلاه والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې دا زمانه په بعض مسائل باندې خوږیږي نو زه به ورزم دا به شاګردی وکوم فسأل موسیٰ السبیل الیه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نے تقوس کرے ہوں کہ لار باغل سنگ ایسنگ مورخم دے بندل خوزو ورزم کہ کم علم ما سانی تجداتی حاصل کرے فجعل اللہ له الحوت آیتا اللہ رب العالمین مئید دفار یو نخو برزولا چتب دزان سر یو مئیر آواخل پتی لئی کی او دا بد روان کړی د دریاب په ساحل او کناره باندې وزي مزل بکې کې تدریش په دې مئی کې ځوان په خپل راشي او د دریاب په ورکوټ کې نو دا ځکه چې وخضر علیه السلام په قران سوره کهف کې واقعا ذکر کړی وقيل له موسى عليه السلام لو نشو اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فلا تقدر ما هي په دې کې دې کې نش کې دې ژوندې شي ټوک کې نو ته واپس شه فإنك ستلقاه يكن أنت وملاو خدني خضر عليه الصلاة والسلام سا موسى عليه الصلاة والسلام دخل الخادم يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام سا موان تدل فدا وقت كلا نبوت مدى ملاو يوشع بن نون عليه السلام لا أو دس مندر بكنا روا نزي زي سهد فوري مزل شكر له موسى عليه الصلاة والسلام تدشو له أرام دفارا راكوشو كلك أرام ودمو كين موسیٰ علیہ السلام د شوه په دې کې د مې په تیلې کې ټوپونه کړی دي او تیلې نه ښکتا دریاب لټوک کړي اتخذ سبیله فی البحر سربا نو نیولې خپل لار په شان د سورنګ دې په اوبو کې روانو ځان پسې یو سوراخ او سورنګ جوړول اوبو ورپسې خپل نه ختمول نه په دې باندې دا خبره ډېره ناشنا وه لګي د خدای موسی علیہ السلام د لارې په اساس موسیٰ علیہ السلام کی راپاس یہ دو بیخ پل سفر جاری مساقر ہوں فن طلقا روان ہوں بیاد ایخ پل خادم لوئی وی مونگ لزا مونگ غمائے او سوانارے راوا لقد لقینا من سفرنا هادا نصبا یعنی سفر کی مونگ لکتر والے ورسل وہ تراغی نکتر کی دی موسیٰ علیہ السلام کی منزل مقصود دنے دی رتی دنے منزل مقصود لو رسیدو لاغین ورتیر شو وی مونگ لاغ پل فراک رانا سباناره رانا چه غو کزو کستری شویو ناور لوی چه ما خو عجیبه کار کتلی عبد را نهیر شویو اغمائی و سباناره چه مزان سر راغسته و مئی کسا راغلی دا و سمندر لیفوک کرده ده و پدر یاب کی زان پسی سورم جوڑ کرده ده موسیٰ علیه صلات و سلام ورلوی ها دا ما کننا نمغی فرتد علی آخاره ما قصصا ده غزه خوی مونگ لطولو کنه ده غزه پسی را روانیو دا سفر کو نو د خپل قدمونو په خیر روان شي ویو چې کوم د لې نقشې قدم مخ کې تدی واپس را روان شي ویو نو تاسو ته کړه چې خضر علیه السلام کوم ځای کې دی او ځای کې یو کس وي پروتو د سمندر په کیناره او قزان باندې صادره شولې ورلوې شو چې دا غلې موسی علیه السلام کې سلام واچولو ورلوې چې او د خضر علیه السلام او یا ورلوې درخواست پیښ کو هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا تبا مال تعليم راك علاقه ان شاء الله تعالى كم تعليم درکره فهور لو تبا ما سر صبر الذي وصل طاقتنا لري زي ما بعد تعلم راك يكون طالب اختارني او تبا باغي صبر لك ما انا بتكونه كان بيان ذات ربنا مرغري يكون موسى عليه الصلاه والسلام ورلوي كنا ان شاء الله تبا ما تابع دار غوري لو ادري مسائل موسى عليه الصلاه والسلام ذكري اگر سورہ کہف کے اللہ ذکر کرنی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کہ ظلم غوار کی موسیٰ علیہ السلام صبر کروے تر دی چی اللہ جدی غڑیر بیان مونگ لکڑوے وقید لہو اذا فقدت الحوت فرجع فإنک ستلقاه ورلویل شویو قلن تم اے نشکن واپس شا دغدے کی بطرد خضر علیہ السلام سرم علاو شئی فكان يتبع اثر الحوت في البحر نو موسى عليه الصلاه والسلام يتبع اثر الحوت في البحر چروانو او کتی اغنقي نشانات دمئی په سمندر کې چې کوم ځای لدې تلنه فقال موسى لفتاه موسى عليه السلام خپل خادم يوشع بن نون لويلي عليه الصلاه والسلام ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت خبر راگا مون جکل زیدی ولیو اغا گٹ لا دا غٹ گٹ پا خواه کچی مون ارام کولو تبو دشوه اینو مئی خو حال تا زمان حیر شوه وما انسانیو الا الشیطان وان اذکرا او نده حیر کرده دیلر زمانا مگر شیطان دا چرا یادی کم ادبا دا نسیان نسبت دا شیطان لکیگی ورن نسیانو دا اللہ دا طرف نرازی خدا دا شریعت اقوائد دی چې د ادب د وجنا د بعض امور او د شر د نسيان د دې نسبت الله علیه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په تهجد کول د هغه ابتداء کې بدا دعا وا والخير كله بيديك والشر ليس اليك الله خير ټول ستا په لاس کې دی او د شر نسبت ته لنی کېږي موسی علیه السلام له وی وما انسانه الا الشيطان والاذكر ما نه نوهر کړي دا مگر شیطان دا چې دی رايات قال ذلك ما كنا نبغي موسی علیه السلام ولوی دغه ځې خمو لټولو کنا دی په خبروتیو فرتد على اثارهما قصصا پس واپس شیو دی فنحو دخل قدم نمانه واپس دونکی خپل نقش قدم واپس را روانو دغه دی فوجدا خضرا خضر علیه السلام دی لوړ مونږ او بیا موسی علیه السلام د شاګردی کړي دری مسائل چې ذکرې فکان من شأنهما ما قص الله تعالی فی کتابه نو د دې دوه شان دا چې الله خپل کتاب په یوه کس کې بیا بیان کړی دی نو مراد د صاحب د موسی علیه السلام نسوک دی خضر علیه السلام دی نو باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الى الخضر ترجمه الباب سره مناسبت بالکل واضح ده چې موسی علیه السلام سره د جلالت شان نه تدریو مسلو د ذکر د پاره په درجه کې تلان دی پیغمبر د حضرت علیه السلام او غلی سفر کړی دی وقال ابو العلم لو وجه العلم د سفر د پاره د مشقتونه برداشت کې او د دې لپاره برحلات کې هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد